إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن واتوا جوا الله سبحانه وتعالى اعلموا رعاكم الله أيها الناس تنبويني الله سبحانه وتعالى أكويف ديني إن واتوا أن دين الله تبارك وتعالى يقوم على أصلين العظيمين دينه الله سبحانه inasimama juu ya misingi miwili mikubwa. Al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, alla yu'bada illa Allah, fasiabudiwe isipokuwa aabudiwe Allah. Wal-aslu al-thani, na msingi wa pili, wa alla yu'bada illa bima shara, nasisiabudiwe kitu chochote, fasifanyike ibada ya namna yoyote isipokuwa ile ambayo ameielekeza jalla wa ala. Yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, anasema al-Imam Ibn Taymiyyah, Allah mrehemu, hadhani al-aslani huma tahqiqu shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Misingi hii miwili ndiyo inayolihakikisha jambo la kumshuhudia Allah katika shahada mbili, kama qala rabbul izza, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah subhanahu akutieni mtihani, amtazame ni yupi atakayekuwa na matendo yaliyokuwa mazuri. Qala al-Fudayl ibn Iyadh rahmatullahi alayhi, anasema al-Imam الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه عند قوله تعالى كن قول الله أحسن عملا متين يليق ومزوري قال أخلصه وأصوبه نمتين يليق ونإخلاص نمتين يليق وسوتاوى قالوا يا أبا علي وكسيم إوي أبو علي ما أخلصه وما أصوبه ni nini hiyo akhlasuhu na ni nini hiyo aswabuhu. Qala rahmatullahi alayhi, akasema innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal, tendo lolote litakalokuwa na ikhlas kisha likakosa aswab, tendo hilo halitokuwa limekubaliwa. Wa idha kana al amalu sawaban wa lam yakun lahu khalisa, na tendo ambayo takalokuwa na la sawab limetendwa kwa usawa sawa, lakini hapakuwepo na ikhlas, lam yuqbal, hiya tendo hilo alichokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kawali wama kana lillahi wa kana wa khalisan, na jambo ambalo la ikhlas huwa ma kana lillah, lile tendo lililofanywa kwa ajili ya Allah wa sawabu, na lile ambalo ni aswab ما كان على السنة إلى لتين وأمبالو لمفان وجو يسنة إن وجو الله سبحانه مسنجي هيني مسنجي ماما مسنجي مكوبة سانا إنايو يسببش ما تندو يتو كوا نمرضا وانبالي الله جل وعلا كما تلفاني جامبو تسلفاني إسفقوا كواجيري الله نفيا جامبو لفيلي أو مسنجي وفيلي تسلفاني إسفقوا للأمبالو amelifundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hadhani aslani, Hii misingi miwili ndiyo kiwamu din, ndiyo sababu ya kusimama hii dini yetu ya Uislamu, kwa maana ya kwamba alla natawajjaha bil ibadati illa lillah, tusielekeze ibada zetu zozote isipokuwa tuzielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibada, na ibada ni ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Ibada yote tusielekeze isipokuwa lillah. As-salatu lillah, swala zetu tuzisali kwa ajili ya Allah. Wasiyamu lillah, na kufunga kwetu tukufanye kwa ajili ya Allah. Wazakatu lillah, na zaka zetu tunazozitoa tuzitoe kwa ajili ya Allah. Walhajju lillah, na hija zetu tuzifanye kwa ajili ya Allah. Wanadhuru lillah, na nadhiri zetu tuzitoe kwa ajili ya Allah. Wadhabhu lillah, na kuchinja kuwe ni kwa ajili ya Allah. Walistighathatu lillah, na kutaka msaada kwetu tumtake nusra na ushindi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo, watawakkulu ala Allah, na kutegemea tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo, waraghbatu ila Allah, na kujipendekeza na kuyapenda aliyo nayo Allah. Warahabatu mimma inda Allah, na kuhofia yale ambayo yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana alla na'abuda min duni Allahi shay'a, tusiabudu kinyume na Allah kitu chochote. Hiyo ndo maana ya msingi wa kwanza, ya kwamba sote matendo yetu tuyaelekeze kwa Allah jalla wa ala. Wa hakadha la na'budu malakan muqarraba, tusimwabudu malaika aliyekuwa karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nabiyyan mursala, wala nabii aliyetumwa, si Muhammad, si Ibrahim, si Nuh, wala Isa, wala wengineo, hairuhusiwi sisi kuabudu, bali tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala rajulan saliha, wala mtu mwema yoyote hastahiki sisi kumwabudu. Wala qabran, wala kaburi haturuhusiwi kuliabudu. Wala hajara, wala jiwe haruhusiwi sisi kuliabudu. Wala shajara, wala mti wowote haturuhusiwi kuabudu. Wala athara, wala athari yoyote iliyobakia kwenye ardhi hii haturuhusiwi sisi kuiabudu. Bal na'budu Allah, innama na'budu Allah wahdahu, bali si vingine tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala fi al-Qur'an, kama Allah subhanahu wa ta'ala alipozileta aya mbalimbali zinazozielezea jambo hili, minha miongoni mwa aya hizo Allah anasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Aya hii nayo inaonyesha ya kwamba haruhusiwi mwanadamu kumwabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama qala in al-hukmu illa lillah, amara alla na'alla ta'budu illa iyyah. Hukumu zote ni za Allah, na haruhusiwi mtu kumwabudu isipokuwa amwabudu Allah subhanahu. Wa kama qala, na kama pia Allah alivyosema, idh ja'atuhum ar-rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah, wasimwabudu watu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Allah subhanahu akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, majini wanadamu hawakuumbwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama qala, na kama Allah alivyosema wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msimshirikishe kwake yeye na kitu chochote. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum, mwabuduni mola wenu ambaye anikuumbeni. Wa kama qala, na kama vile vile Allah alivyosema ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, Allah anawaambia waumini wamwabudu mola wao jalla wa ala. Na pia kama qala subhana, na pia kama alivyosema maula jalla wa ala innama umirtu an a'budu Allah, hakika si vinginevyo nimeamrishwa mimi Muhammad nisimwabudu isipokuwa nimwabudu Allah subhana. Wa kama qala innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda allati harramaha. Aya hii pia inaelezea kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa asimwabudu isipokuwa amwabudu mola wa mji huu. وكما قال جل وعلا نفيا كما الله سبحانه لبسيما وعبده وتوكل عليه وكما قال نكما لبسيما وعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا الله فيا نبي أنا سمع قد كأيهي كما وعبده موابدوني الله سبحانه بكياك وكما قال نكما لبسيما الله سبحانه وتعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين موابود ملواكو مبكا وموت تكفكيجيا آيات هذه أيها الناس عباد الله زنا لي حقيقيشا هذه جامبو لمواز katika misingi miwili ambayo dini yetu hii ya Kiislamu inasimama enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala fiyatamweni ayuha nnas anna al-makhluqa mahma azab fa huwa dha'if kiumbe mwanadamu au kiumbe chochote vyovyote kitakavyokuwa na cheo vyovyote kitakavyokuwa na manzila fa huwa dha'if ni kiumbe ambacho ni dhaifu mno kiumbe chochote kile kikiwa kina wadhifa kikawa kina sharaf kina utukufu fulani na fulani vyovyote kitakavyokuwa lakini kiumbe hicho ni dhaifa ni kiumbe dhaifu mno haula il arab hawa hapa waarabu fi zamani aljahiliya katika zama za kabla ya kuja uislamu waarabu wanafahamika kabla ya kuja uislamu ni watu walikuwa na akili ni watu walikuwa na ufahamu mkubwa lakini ufahamu wao mkubwa wote huo utukufu walionao lakini walikuwa ni madhalili wanatengeneza viumbe na wanaviabudu hadha Abu Uthman ibn al-Mahdi Abu Uthman al-Mahdi anaelezea namna ya sakafatu uqulihim upumbafu wa akili ya Waarabu kipindi hicho pamoja na ukubwa wa akili zao lakini katika sehemu za upungufu wao ni pale ambapo walipokuwa wakielekea kwenye msafara Abu Uthman al-Mahdi anasema فسقط الاله على الرمل مولا waliokuwa wakimwabudu katika safari akaanguka katika michanga iliyokuwa mingi fadhaat akapotea akawaambia enyi msafara simameni tambueni ya kwamba mola wenu na mnayemwabudu amepotea watu wote wakausimamisha msafara wakaamua kumtafuta mola wao mpaka wakampata sakhafatul uqul upumbafu wa akili na ukubwa wao wote lakini wameshindwa kuelewa manil ilah manil maabud nani amenasaidi kuabudiwa wakawa na viabudu vile ambavyo wao wanavitengeneza bali sio hivyo wakaelezea pia mmoja katika wao alikuwa ana kiu kikubwa na alikuwa na mau'i ya kupeleka maziwa katika sanamu lake kupeleka maziwa katika sanamu lake na akawa na hamu na njaa na kiu kikubwa amepeleka maziwa na akayaweka mbele ya sanamu lake akiwa namuomba na kumwabudu sanamu lake na akimwabudu mola wake akitakiwa na hofu anauoga wa kuyanywa yale maziwa anaogopa namna ya kuyanywa yale maziwa ambayo ameandaa kwa ajili ya mola wake fajaa alkalbu akaja mbwa mbele yake akaingiza mdomo wake kwenye kile chombo akayanywa yale maziwa kisha akakodolea kichwa cha sanamu na akaondoka zake mbwa akayanywa yale maziwa na jazaa yake na malipo yake akalikojolea lile sanamu na akaondoka zake sakhafatuhu huu ni upumbafu wao wa akili kiumbe chochote kile vyovyote kinavyokuwa kikubwa fa mahma yakun fa huwa dha'if vyovyote kitakavyokuwa chenyewe ni dha'if angalia hao Waarabu mtume sallallahu alaihi wasallam amelipinga jambo la kuabudiwa kwake mmoja katika masahaba alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ما شاء الله وشئت اكيتك الله سبحانه لو كيتك و محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمي كسمه اجعلتني لله ندا جه وننجاليا ميمي مع الله كما ني موينزا جه ونفني ميمي مع الله سبحانه ميمي ني موينزا و الله سبحانه وتعالى بل قل بل سمه ما شاء الله وحده سمه الله سبحانه مويه اكيتك بكي ياكي Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikemea jambo la kumweka sawa sawa na kumlinganisha daraja kati yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala bali akaonyesha ya kwamba daraja hili la kuadhimishwa daraja hili la kuabudiwa ni lake Allah peke yake akamwambia aj'altani lillahi nidda je unanijalia mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenza, bal qul ma sha Allahu wahdahu, bali sema tu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye kutaka. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hali ya Waarabu ndiyo hiyo na ujinga wao na akili zao kuwa nyingi, wamesikia kuyatengeneza masanamu na kuyaabudu, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akakataza kumsawazisha na kumweka sawa kwenye daraja la uabudiwaji kati yake yeye na Allah subhanahu, na kuliweka jambo hili ni kwa Allah tabarak wa taala. Haya yalikuwa ni kipindi hicho kabla ya Uislamu. Waarabu walikuwa wakiabudu walivyovitengeneza. Famadha taquluna fil yawm, mnayasemaje haya kwenye maisha yetu ya leo hii? Taala wanzuru, njooni na mtazame kunako asili hii. Msingi huu ni msingi mama, kwamba watu wamuabudu Allah peke yake na wasimchanganyie na kitu chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelipiga vita hili, amelipiga vita kwa muda wa miaka 23 kwamba aabudiwaye ni Allah peke yake. Malaika hana nafasi, nabii hana nafasi, mtu mwema hana nafasi, kaburi halina nafasi, mti wala jiwe wala athari yoyote havina nafasi kwenye ibada, ibada ya Allah peke yake. Ayuha nafi ibada Allah, leo hii undhuru ila almuslimina fi misra, watazameni baadhi ya waislamu katika mji wa Misri kwenye kaburi la Sayyid al-Badawi. Tazameni waislamu ambao waislamu hao ndio wao inapofika mwezi wa Ramadhani ya sumun wanafunga, na ndio waislamu hao hao wanaosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Watazameni kwenye kaburi la Sayyid al-Badawi lililopo katika mji wa Tanta nchini Misri. Yote nyinyi mna masimu na vinginevyo, yatazameni wanayofanya baadhi ya waislamu wenzetu katika miji hiyo na maeneo hayo. Sayyidul Badawi wanasema kwamba ni mtu ambaye ni katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hadha min za'mihim, na haya ni katika madai yao. Na maana ya kufa kwake au baada ya kufa kwake na zile karama alizokuwa akizifanya na mambo mema aliyokuwa anayafanya, baada ya kufariki wakamjengea kubwa wa Adriha, wakamjengea kaburi kubwa maeneo yale katika mji wa Misri. Leo hii subhanallah, mji wa Misri kwenye kaburi lake la Ahmadul Badawi au Sayyidul Badawi wamejenga kaburi kubwa sana likiwa ndani ya msikiti mrefu na mkubwa katika mji wa Tanta. Na sio hivyo, fazadu fi naballa, wakazidishia mchanga ukawa matope. Yaabuduna, wanakwenda wanaabudu kwenye lile kaburi, wanafanya tabarruk, wanabusu lile kaburi, wanafanya tawafu, wanafanya sherehe katika lile kaburi, wanaomba kupitia Ahmadul Sayyidul Badawi. Huu ndo msingi ambao mtume wenu sallallahu alaihi wasallam aliuacha, bali imeonekana ya kwamba katika miongoni mwa miaka au katika miaka hii yote uongozi na utawala wa nchi ya Misri unahesabu wazi wazi kwamba katika vitu vinavyoingiza mapato ya nchi ni ziara inayokithiri katika kaburi la Sayyidul Badawi. Bali imefikia mmoja katika mwaka wamepata mapato ya 39% ya mapato yaliyoingia kwa ziara ya kwenda kuzuru kaburi la Sayyidul Badawi. Kuruhusu au dharura wizatullah al-awqaf, inakubali watu kufanya ziara katika mazingira yale. Unafi yaabuduna an-nas, watu wanawaabudu watu. Bali sio hivyo, ayuha an-nas undhuru al-qubur fi Turkiya, yatazameni makaburi yaliyopo Turkiya, Uturuki. Wanasema maulama, makaburi yaliyojengwa makubwa yaliyotengenezwa kwa ajili ya kuabudiwa yanafikia idadi ya makaburi kwenye nchi ya Misri, nchi ya Turkiya, 650. Makaburi makubwa makubwa, watu wanafunga safari kutoka miji kadhaa na kuja katika makaburi yale, 650. Njooni Iraki, njooni Yemen, njooni Pakistan. Bali sio hivyo, njooni katika miji ya Misri na mengineyo katika miji ya Waislamu, wametengeneza makaburi makubwa makubwa. Lengo lao nini? Lengo lao nini? ni kuabudu hawa viumbe wanaowaona kama ni viumbe wema kwenye makaburi yale. Wa hadha shirku min Allah, na hili ndilo ambalo miongoni wa malengo ya Mtume صلى الله عليه وسلم alikuja kuyapiga vita akisema wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah subhana na wala msimshirikishe na kitu chochote. Hiyo ni miji ya Waarabu, nimeitolea mifano ni miji ya Waarabu, bali miji yetu ya nchini Tanzania yako makaburi ya mawali, yako makaburi ya watu wanaonekana ni masharifu. Leo hii makaburi hayo yanatukuzwa kwa kiasi ambacho hauwezi kudhani ya kwamba hawa ndio Waislamu wanaosema la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah. Sheikh Muhammad Ayub rahmatullahi alayhi wa ghafara Allahu lahu, waliofika mkoa ni Tanga katika chuo cha Tamta Islamia, nendeni mkaangalie kaburi namna ndani lilivyotengenezwa, kaburi lilivyopambwa mavitambaa ya kila namna, na ziara zilizoisha za kila mwaka kufanya Tamta Day wanakwenda kufanya ziara na maombi ya kila namna kwenye kaburi la Sheikh Muhammad Ayub. Bali achilia mbali Muhammad Ayub, Muhammad Nasr kiongozi wa makadiria aliyefariki miaka ya nyuma, Muhammad Nasr mtu maarufu sana katika wazee wa kikadiria, anaonekana ni sharifu, anaonekana ni mtu mwenye manzila, mwenye cheo kikubwa, aliyefariki katika miji kama sikoseni ni Zanzibari au Dar es Salaam. Angalieni kaburi lake lilofanya ndani ya eneo la msikiti, wamejenga kaburi kubwa na amezikwa ndani. Madha tasnauna li ummati Muhammadin fima ba'd, mnakusudia umma Muhammad baadaye ufanye nini kwenye ile kaburi? Makusudio yenu ya kutengeneza makaburi misili ya hivi, mnakusudia umma wa Muhammad kesho kwenye hili kaburi wafanye nini? Hizi ndio ibada ambazo sisi ahli sunna tunazipinga na kuzitolea maneno makali. Ibada ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kusimika msingi huu wa tahqiqul ubudiyyati lillah, kuhakikisha anayeabudiwa ni Allah peke yake. Hana nafasi malaika, malaika hana nafasi, hata kama ni Jibril haruhusiwi kuombwa wala kutakwa msaada, bali acha malaika, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni habibur rahman haruhusiwi kuombwa wala kutakwa msaada. Wallahu tabarak wa taala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فالأصل الثاني مسنجي وفيلي يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، أنا سيما شيخ الإسلام بن تيمية جماع الدين مكسنيك ودينيوت ألا نعبد إلا الله تسموابود إسفقوة موابود الله سبحانه وتعالى وألا نعبده إلا بما شرع نتسموابود الله إسفقوة وكيل لتكيوكي الشريعة ولا نعبده بالبدع نوالة تسموابود الله سبحانه وتعالى وبدع ووزش نسينجي وبيلي matendo yote anayoyafanya muislamu kwenye hii dunia Allah muda wakuwa ni matendo ya kiibada, ahakikishe ya kwamba matendo hayo ameyaelekeza na kuyafanya na kuyafundisha Rasulullah al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kuwa yeye Muhammad alayhi salatu wa salam balagha risala, ndiye aliyetumwa kufikisha ujumbe, ndiye mwalimu aliyekuja kuwafundisha watu namna ya kumwabudu Mola wao, namna ya kumuomba Mola wao, namna ya kumtegemea Mola wao, namna ya kuwa wanyenyekevu kwa Mola wao na mengineyo. Hivyo basi Muislamu yoyote haruhusiwi kuifanya ibada yoyote ile isipokuwa lazima aangalie kodwato kiigizo chake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi hii ya kufundisha Uislamu ameifanya kwa umri wake wote tokea apewe utume, na ndio maana Allah subhana akathibitisha min fawqi sab'i samaa, kutoka katika wingu wa saba, akiiteremsha aya ambayo tutla ila yaumil qiyama, itakayosomwa mpaka siku ya kiyama, aya inayothibitisha ya kwamba dini ya Kiislamu imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii inathibitisha wazi kuthibitisha ya kwamba Uislamu umekamilika, hapahitajiki ziada wala hapahitajiki mapungufu ya namna yoyote. Bali sio hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kinywa chake mwenyewe anawaambia Waislamu, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, nimekuacheni nyinyi katika uwanja uliokuwa mweupe, lailuha kanahariha, usiku wake ni kama vile mchana wake, la yazighu anha illa halik, hawezi kupotoka na kupotea katika mtu isipokuwa aliyekusudia kuangamia. Kisha akasema, wa iyyakum muhdathatil umur, jitahadharini na mambo yenye kuzuka, wa kullu muhdathatin bid'ah, na kila lenye kuzuka ni uzushi, wa kullu bid'atin dalalah, na kila upotevu na kila uzushi ni upotevu, wa kullu dalalatin finnar, na kila upotevu masikio yake ni motoni. Hadithi hii inadhihirisha wazi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam balagha risala, amefikisha da'wa hii na ametahadharisha umma na kukuacha yale ambayo ameyafundisha yeye, bali akayazingatia yale atakayofanywa kinyume na alivyoelekeza yeye na kinyume walivyofanya masahaba zake ridwanullahi ta'ala alaihim, ameyahesabu kwamba hayo yatakuwa ni bid'a, ni uzushi. Bali Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akawa nawaambia waumini, ittabi'u wa la tabtabi'u faqad kufitum, fuateni fuateni wala msizushe katika hii dini, faqad kufitum, mmeshatoshelezwa mmetoshelezewa nyinyi, Qur'ani imeteremka na mtume balagha amefikisha, ittabi'u, kazi yenu nyinyi ni kufuata mafundisho aliyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, wala msizushe jambo lolote katika ibada. Bali yule yote atakayezusha jambo katika dini ambalo mtume hajalifanya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba kumi na wengineo hawajalifanya, jambo lake linakuwa ni marududa, linarudishwa na kukataliwa kwamba hilo silo katika yale ambayo tumeyafundisha sisi ndani ya dini yetu. Hiyo ni tahadhari kubwa ya hasara ya yule ambaye anayezusha mambo katika dini. Yaani wajua Allah subhana, katika masikitiko makubwa yanayoumiza umma wa Kiislamu leo hii ni kadhia ya ihtifal bil maulid an-nabi, ni kuhusiana na kufanya hafla za mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ambayo yanausikitisha umma huu na kuanza kusadikisha yale aliyoelekeza mtume kwamba umma wake utaanza kutoka shay'an fa shay'a, sehemu kwa sehemu, ni kadhia hii ya ihtifalu bil maulid an-nabi, ni kadhia ya kufanya hafla ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wote wale, hakuna hata mmoja aliyeyafanya mazazi haya ambayo leo hii baadhi ya Waislamu wanayafanya. Bali sio hivi, al-qurun al-mufaddala, karne zile bora zimemalizika, zimeisha zote, hakuna hata hafla moja iliyonyanyuliwa wala kufanywa na mmoja katika wema waliotangulia. Bali hili tunaliona leo hii, haya maulidi ambayo tunayaona kwenye ardhi zetu hizi ni maulidi ambazo zimekuja baada ya miaka 500, karne tano kwa kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, tena zimezushwa na watu ambao hawastahiki kuambiwa kwamba ni Waislamu, hawana hali wala hawana nafasi ya kuambiwa kwamba wao ni Waislamu. Hao ndio ambao waliousimika mzizi huu. Enyi waja wa Allah subhanahu, enyi Waislamu, ninaamini nyote mnashuhudia namna ya maulidi zinavyoendelea. Waliokuwa miaka ya 80 na waliokuwa miaka ya 90 na 70 na 60 na mpaka leo hii 2006 wanasema ya kabisa ya kwamba maulidi zinatofautiana, mawalidi zinazofanywa zinatofautiana. Na haya ndiyo ambayo aliyathibitisha Muhammadul Maliki, Muhammadul Maliki kwenye kitabu chake cha Ihtifalul Maulid, kwamba inafaa watu wakatofautisha namna ya mavazi ya mtume yaliyokuwa kipindi hicho na zama za sasa hivi. Alaufungua mlango wa kwamba leo hii watu wanaruhusa ya kuongeza wanachokipenda kwenye ibada, watu wanaruhusa ya kuongeza yale wanayoyapenda kwenye ibada kwa matashi yao. Muhammadul Maliki. Na ndio haya tunayaona leo hii, maulidi za miaka 70 na 80 na 90 ni tofauti na maulidi zinazofanywa ila yaumin nasi hadha. Bid'a wa khurafat. Mmeshuhudia leo hii maulidi ya mtume, yaambiwa ni maulidi ya mtume, inafikia ndani yake panakatwa keki kwamba hii ni happy birthday ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliokuwa miaka ya nyuma wanaweza wakasema hii ndio maulidi ya Muhammad tulioifanya miaka hiyo? Bila shaka lazima wakatae na lazima wasikubali, na mwenye akili timamu anaelewa ya kwamba hii ni mila miongoni mwa mila za Wayahudi. Hawajayatoa kwenye kitabu cha Allah, hawajayatoa kwenye sunna za mtume wa Allah, bali wameyatoa katika mila za Wayahudi. Leo hii maulidi imefikia kiwango hicho, ayuha nnas, wanafikia watu bajeti ya maulidi takriban milioni na shaidi milioni mia ngapi, nyingi za kutosha, na hali ya kuwa madarisahum wa masajidahum, misikiti yao na madarasa zao, walimu hawana posho na vinginevyo, lakini wanakubali kupoteza mabilioni wa milioni mapesa kwa sababu ya ubwabwa na kwa sababu ya kufurahikia tu peke yake. Sisi ahli sunna wa jamaa tunatoa ulimi wetu wa ukali sawa sawa ni hapa Dodoma waliofanya safa yao na wanaoendelea na maulidi zao, bali sio hivyo watakao kuja kufanya tena, tunawaambia haya mnayoyafanya hayana ushahidi wa wazi kwenye kauli za Allah subhana wala kauli za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama mna uwezo wa kuthibitisha ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maulidi misili hii ya maulidi mnayoifanya leo hii, umma huu utakuwa wa kwanza kuyapiga madufu, umma huu utakuwa ni wa kwanza wa kuchezesha mabega barabarani na kukata viuno barabarani, kama hiyo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini muda wa kuwa hayapo, tunazidi kuambieni na kuwatahadharisheni, antum fil bid'ah, nyinyi mpo katika upotevu, nyinyi mpo katika balala, na kila atakayewafuata atakuwa katika balala. Hayo sio mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hajawaacha watu waendelee katika bid'ah. Hivi leo hii Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Uthman bin Affan, Wasad na wengineo katika Muadh wangeinuka kwenye makaburi yao wakaangalia hivi mnavyodai mnamsifu mtume, je, wangekubaliana na haya mnayofanya? Wasingeweza kukubaliana nyinyi hata siku moja. Na ndio maana tunasema sisi muda wa kuwa Ahmadu al-Alwi al-Badawi alikuja hapa Dodoma na akazungumza hoja 10 za kuthibitisha kama maulidi ya mtume yanafaa, na sisi tumuacha kama kale zetu ndogo ndogo hivyo hivyo, hata tuieleweshe jamii ya kwamba jambo hili ni jambo la bid'a, hata kama ndimi zetu zitakuwa ni ndogo, sauti yetu itakuwa ni ndogo, uwezo wetu utakuwa ni mdogo, lakini tutakuelekeza ayuhal muslim, wewe muislamu, ya kwamba haya wanayoyafanya hawa mabwana sio ya kweli, na wanatengeneza ihtiramu nnas wal ubudia, wanatengeneza namna ya kumwabudu Muhammad, namna ya kuabudu mashekhe zao, namna ya kuabudu masharifu zao. Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma waffiqna ala luzumil kitabi wa sunna, Allahumma waffiqna ala luzumil kitabi wa sunna, Allahumma waffiqna ala luzumil kitabi wa sunna hatta nalqaa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.